prostu duży. Od poniedziałku między 13 a 15 w Trójce, a także w podcastach Polskiego Radia z rysunkami Bolesława Chromrego. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 6 czerwca, jest 6. Przy mikrofonie Robert Grzędowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przedstawią Agnieszka Drosty i Romuald Wójcik. NATO zwiększa swoje zdolności obronne. To punkt wyjścia do podniesienia wydatków wojskowych państw sojuszu do 5% PKB. Od dziś Ukraina płaci cła za swoje towary wywiezione do krajów Unii i taryfy były zawieszone w momencie rosyjskiej napaści. Do 20 lat więzienia grozi byłemu członkowi zarządu Orlenu. Zastępca Daniela Obajtka usłyszał prokuratorskie zarzuty. NATO zwiększa zdolności bojowe. Zdecydowali o tym w Brukseli ministrowie obrony państw sojuszu. Kolejnym krokiem ma być podniesienie wydatków na cele wojskowe z 2 do 5% PKB. O tym zdecyduje szczyt NATO w Hadze za niecałe 3 tygodnie. O historycznym spotkaniu mówił sekretarz generalny NATO Mark Rutte i wymienił priorytetowe zdolności wojskowe, które będą wymagały znacznego doinwestowania. Obrona powietrzna, myśliwce, czołgi, drony, personel, logistyka i wiele więcej. Wszystko, by zapewnić bezpieczeństwo miliardowi naszych obywateli. Ale musi być spełniony jeden warunek, podkreślał wiceszef MON Paweł Zalewski. Nie będzie realizacji celów zdolnościowych bez podniesienia wydatków. Chodzi o zwiększenie wydatków na obronę z 2 do 5% PKB, powiedział amerykański sekretarz obrony Pete Hegseth. Very close. Jesteśmy bardzo blisko, niemal w pełni zgodni co do celu 5%. 5% commitment for NATO. Przy czym 3,5% byłoby przeznaczane na podstawowe działania obronne, a 1,5% na przykład na infrastrukturę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wracają unijne cła na towary rolne z Ukrainy. Bezcłowy handel rozpoczął się wraz z agresją Rosji na Ukrainę. W naszym interesie zdążenie do status quo sprzed inwazji, mówi Marcin Kim z firmy brokerskiej zajmującej się handlem zbożem. Jego zdaniem przywrócenie cen i kontyngentów nie będzie miało większego wpływu na portfel polskiego konsumenta, ale rolnicy mogą być zadowoleni. My z naszymi produktami, mówię o pszenicy konsumpcyjnej, mamy szansę być trochę bardziej konkurencyjni do krajów takich jak Hiszpania, Włochy, no generalnie południe Europy. Praktyka współpracy z lokalnym dostawcą polskiego przetwórcy, czy to jest młyn, czy to jest paszarnia, raczej będzie sprzyjała do tego, że w pierwszej kolejności te podmioty będą się zaopatrywać lokalnie. Unia wraca do zasad importu towarów rolnych z Ukrainy obowiązujących w latach 2014-2022. Do 20 lat więzienia grozi byłemu członkowi zarządu Orlenu Michałowi R. Zatrzymany przez ABW zastępca Daniela Obajtka usłyszał prokuratorskie zarzuty. Chodzi o niedopełnienie obowiązków nadzorowania i dbania o majątek koncernu, mówi prokurator Mateusz Martyniuk. Spółka OTS i spółka Orlen poniosły szkodę w kwocie około 1,5 miliarda złotych na skutek zawarcia 3 niekorzystnych umów związanych z dostawą ropy naftowej. Michał R. nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Prokuratura zastosowała wobec niego dozór policji, zakaz opuszczenia kraju oraz poręczenie majątkowe w wysokości 3,5 miliona złotych. Michał R. to czwarta osoba podejrzana w śledztwie dotyczącym działania na szkodę Orlenu i OTS. W setną rocznicę Powstania Warszawskiego rząd chce zorganizować w Polsce Igrzyska Olimpijskie. Służyć ma temu strategia rozwoju sportu. Będzie ona silnym impulsem do długofalowego zarządzania polskim sportem, mówi minister Sławomir Nitras. Strategia odpowiedzieć ma na najważniejsze pytania w kluczowych obszarach. Po pierwsze właśnie, jak zarządzać polskim sportem. Po drugie, jak modelować, jak zmieniać sport powszechny i jak sprawić, żeby ten odsetek Polaków, którzy są aktywni fizycznie, był po prostu większy. Ja uważam, że ten odsetek powinien być przynajmniej 1,5 razy większy niż jest z dzisiaj. Projektem strategii ma zarządzać były mistrz olimpijski i świata w chodzie sportowym Robert Korzeniowski. Wolontariusze sprzątają brzeg rzeki od źródeł aż po Bałtyk. W Toruniu rozpoczęła się ogólnopolska akcja Czysta Wisła. Uczestniczą w niej uczniowie tamtejszej szkoły podstawowej nr 32. Taki prosty czyn, którym jest posprzątanie nawet takiej zwykłej puszki, jest początkiem, poprzez który możemy polepszyć nasze środowisko. Papiery od fajerwerków. Myślę, że ludzie czasami nie dbają o przyrodę. Żaneta Rumińska, jestem koordynatorem akcji Czysta Wisła w Toruniu. Sprzątamy też dopływy jej. Jest brudno, jest dużo śmieci. Przyjeżdżają tutaj ludzie, którzy nie sprzątają po sobie, tylko to zostawiają, więc widzimy taką potrzebę. Dominik Dobrowolski, jestem pomysłodawcą i organizatorem akcji w Polsce. nie tylko sprzątamy, ale mamy mnóstwo spotkań, prelekcji. Mała krewetka zjada, mały skorupiaczek, mały mięczak, później większa rybka, później jedziemy do Międzyzdrojów lub do Gdańska, kupujemy sobie tego dorsza i nawet nie wiemy, że w tym dorszu zjadamy te śmieci, które wcześniej do Wisły wyrzuciliśmy. Wczoraj obchodziliśmy Światowy Dzień Środowiska ustanowiony przez ONZ w 72 roku. Klimat. Na wschodzie Polski obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownym wzrostem stanów wody. Ma to związek z opadami. Z kolei w 18 innych punktach mamy suszę hydrologiczną. Tak jest w zlewniach rzek na Mazowszu, Warmii i Mazurach, Kujawach, na Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce i na Śląsku. A w lasach z małymi wyjątkami mamy niskie zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trochę słońca, trochę chmur dzisiaj. W tej kwestii sytuacja będzie zmienna, ale popada. Zacznie się około południa na zachodzie kraju. Do końca dnia front deszczowo-burzowy przetoczy się już do wschodnich granic. Niemal cały kraj ostrzegany jest przed burzami. Przez alerty IMGW. Na termometrach lato, do 20 stopni tylko na Pomorzu, a poza tym sporo powyżej 20 i nawet powyżej 30 stopni na południowym wschodzie kraju. Ruszamy na rozgrzewkę Iggy Pop i Kate Pearson. It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jesus, been 20 years. Candy. You were so fine. Not Rozgrzewka już za nami, 10 minut po godzinie 6. No przegrała Iga Świątek, ale po prostu zakrzyczała ją ta Sabalenka. Tak. Zaczynamy poranne Zapraszamy do Trójki w składzie Olga Szućko, która audycję realizuje. Karolina Gonet odbiera od państwa telefony. Paweł Turski wydawcą. No skupić się nie da. Ja bym nawet do tego trzeciego seta nie dotrwał w takich warunkach. Przyznam się, przepraszam, ale to są niezdrowe warunki pracy. Dziękuję. A tak poważnie, klasa pani Igo, piękny mecz, wspaniałe emocje i prosimy o więcej takich przygód w wielkich turniejach. Zapraszamy do Trójki. U nas już bez krzyków. Do 9:00 będziemy z państwem, a teraz gramy nowość od Małego Atlasu Bush. Proszę państwa, przede mną konspekt porannego programu. Co my tu mamy? Mamy tu między innymi opowieść o jeżykach, ale tych przez RZ. To są władcy przestrzeni. One w powietrzu chwytają krople deszczu, żeby się napić. Chwytają pokarm, czyli owady. Chwytają budulec na gniazdo. Ucinają sobie drzemki, są na to dowody. Jakie to dowody? Dr Andrzej Kruszewicz i Darek Pieruk o nich opowiedzą i obalą kilka mitów na temat jeżyków około 7:50. A w konspekcie dalej, ci, którzy w podróży piją, jedzą, budują domy i ucinają drzemki także na pewno i to przez wiele kilometrów, bo powiemy o posłach i ich kilometrówkach. Taki jest regulamin Sejmu. Nie trzeba w żaden sposób wykazywać, jak wykorzystało się te pieniądze, gdzie się jeździło i czy rzeczywiście tyle dokładnie wydało się na benzynę. Czyli mówiąc kolokwialnie, wszystko odbywa się na gębę. Czy to się zmieni i czy posłanki i posłowie w ogóle godzą się na uczciwe rozliczanie kilometrówek? O tym Jacek Frenzel po 7:30, ale między 7 a 8 będzie też kącik, który możemy nazwać Dniem Dziecka. Przełożonym? No, ja bym powiedział bardziej dodatkowym Dniem Dziecka. Będzie opowieść specjalnie dla najmłodszych i to nie tylko w poranku i będzie też wizja przyszłości. Wydaje mi się, że większa technologia będzie i będzie na przykład samochody, nie wiem, będą latały może, albo głosowanie na rzecz nowego prezydenta będzie odbywać się jakoś umysłowo. Umysł się przydaje w głosowaniu, generalnie, ale chyba wiem, o co może chodzić w tym przypadku. Więcej tych wizji świata z świata za 50 lat, po godzinie 7. Do tego w konspekcie jeszcze jak się starzeć bez godności, 8:40 i trudności zawodów Iron Man, to jeszcze przed 7. Ach, i jeszcze Japończycy na Księżycu. Do wyboru, do koloru. 2 2 7 3 do Państwa dyspozycji, ale można też do nas pisać. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Ktoś dołączył teraz może? Dzień dobry. You're my last breath, you're a breath of fresh air to me. I am empty, so tell me you care for me. You're the first thing and the last thing on my mind. In your arms I feel sunshine. Give up yourself unto the moment. The time is now. Give up yourself unto the moment. Let's make this moment last. Out on him for me. Could you accept it? Give up yourself unto the moment. The time is. Jest 6:20. Przegląd prasy. Prezydent elekt Karol Nawrocki udzielił pierwszego telewizyjnego wywiadu Telewizji Republika. Wywiadu, który cytują w zasadzie wszystkie portale informacyjne. Na część z nich, jeśli nie większość, skupia się na pytaniu o pierwsze słowa do premiera. Zapytany o pierwsze słowa, jakie skieruje do szefa rządu, Karol Nawrocki stwierdził, że będą one brzmieć: do zobaczenia. To przypomnijmy inne słowa. Z naszym prezydentem Karolem Nawrockim, który poskłada na pół pękniętą Polskę. To składanie prezydent elekt zaczyna niekonwencjonalnie. Na portalu Interia przeczytałem za to o sprawie rządu technicznego. To pomysł, przypominam, Jarosława Kaczyńskiego. I wiadomo, nie miałby szans ten pomysł bez poparcia części obecnej koalicji. Dziennikarze Interii twierdzą, że w tej sprawie PiS zwrócił się bezpośrednio do ludowców i zaproponował im stanowisko premiera w takim rządzie. No i tak myślę, że znamy to już z historii. Premier PSL-u ratujący sytuację. Prawo i Sprawiedliwość chyba szykuje czwartą kadencję Wicentego Witosa. Oczywiście PSL, jakby co, od pomysłu się odcina. Ciekawe, czy od własnych słów odetnie się za to minister sprawiedliwości Adam Bodnar. I tu polecam Państwu ciekawy komentarz z serwisu WP, komentarz Patryka Słowika. Artykuł zatytułowany jest Adam Bodnar i Neo-Neo-KRS, czyli dwa minusy mają dać plus. Chodzi o słowa Bodnara z jednego z wywiadów, w których zasugerował, że skoro nie da się przy prezydencie Nawrockim zmienić prawa dotyczącego Krajowej Rady Sądownictwa, to trzeba poczekać na koniec obecnej kadencji KRS i wybrać ją po raz kolejny według przepisów Prawa i Sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości przez lata przekonywał, że Krajowa Rada Sądownictwa to niekonstytucyjne zgromadzenie przy kawie i ciasteczkach, bo członków Rady wybrali posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Teraz uznał, że gdy skład wybiorą posłowie Koalicji Obywatelskiej, Rada będzie działała już zgodnie z konstytucją. Pisze Patryk Słowik i z jego krytycznym spojrzeniem trudno się nie zgodzić.

Jest 6:30. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Agnieszka Drost. Do 4 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów. 20 osób zostało rannych. Na ukraińską stolicę uderzyły rakiety. W ukraińską stolicę uderzyły rakiety i drony. W wielu miejscach miasta wybuchły pożary spowodowane przez spadające odłamki zestrzelonych bezzałogowców. W całym mieście słychać było odgłosy potężnych eksplozji. Ponad 200 razy interweniowali strażacy w województwie śląskim w wyniku gwałtownych burz i opadów deszczu, które wieczorem i w nocy przeszły przez region. Najczęściej strażacy usuwali powalone drzewa i konary oraz pompowali wodę z zalanych posesji. W miejscowości Wola doszło do uszkodzenia dachu. Na budynku wielorodzinnym konieczna była ewakuacja 18 osób. 4000 euro kary wymierzono restauracji w Trydencie Górnej Adydze na północy Włoch za zamianę sera w potrawie. Zamiast Parmigiano Reggiano, czyli parmezanu, w lokalu podawano ser Grana Padano. Zamianę wykryli przedstawiciele konsorcjum producentów parmezanu i to oni domagali się kary, jak zauważyła włoska prasa. Kara może wydawać się słona, ale w takich przypadkach uznawanych za oszustwa wynosi ona do 13 tysięcy euro. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 7:00. I znów burze w prognozie, spodziewajmy się ich po południu i wieczorem. Zacznie się około południa na zachodzie kraju. Do końca dnia front deszczowo-burzowy przetoczy się już przez cały kraj. Do 20 stopni dziś tylko na Pomorzu, poza tym sporo powyżej 20, a na południowym wschodzie kraju nawet kilka stopni powyżej 30. Gorąco, ale w końcu mamy piątek i chyba zaczynamy weekend. Za 28 minut będzie 7:00. Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Ciekawe, jak dobrze będą się bawić w weekend także dziewczyny i także w Warszawie, bo w niedzielę w Warszawie odbędzie się Ironman 73, czyli jedna z największych imprez triatlonowych w naszym kraju. Przepłyną uczestnicy prawie 2 kilometry, przejadą na rowerach 90 kilometrów i przebiegną 21. I jak się zastanowić ze strategicznej pozycji kanapy lub fotela, te liczby robią wrażenie. Oto co jest w triatlonie najtrudniejsze, tych, którzy staną na starcie, zapytał Dariusz Urbanowicz. Na początek odpowiedź byłego sprintera i płotkarza Marka Plawki. Paradoksalnie dla biegaczy najtrudniejsze jest bieganie, bo to jest takie trochę inne bieganie niż do którego się przyzwyczajaliśmy. Co innego biegnie się po wyjściu z domu, a co innego biegnie się po takim solidnym treningu na rowerze, kiedy te mięśnie są już zakwaszone i zaczynamy od walki z bólem i adaptacją ruchową ten rower wyciąga. Ale czasowo to jakoś wolniej nie wychodzi, a daje większą frajdę. Takie same doświadczenia ma również były płotkarz, mistrz Europy Paweł Januszewski. Paradoksalnie bieganie jest dla mnie najtrudniejsze. Ja mając świadomość, że w sumie sobie poradzę na bieganiu, że maratony przebiegłem, dyszki, połówki. Z bieganiem nie powinno być problemu. Bardzo się skupiłem na pływaniu i na rowerze. Czyli najłatwiej odłożyć na później. Tak, i tak odsuwałem, że nie ukrywam, że po zejściu z roweru chyba się wtedy mój triatlon zacznie. A jak pływanie? Bo to też nie jest twoja, podejrzewam, domena jako biegacza. Nie jest. Dla byłych lekkoatletów szczególnym wyzwaniem okazała się pierwsza konkurencja triatlonowa. Pływanie. Czy ja wyjdę z wody, czy ja dopłynę? Stres taki, czy ja będę musiał narobić sobie wstydu, prosząc ratowników o to, żeby jednak wyciągnęli mnie z tej wody, bo najdłuższy dystans, jaki przepłynąłem, zanim stanąłem na starcie, to było 700 metrów na basenie. Ale wodę da się oswoić. Marek Plawgo. Woda staje się przyjemna, staje się mniej stresująca, ale pokory trzeba trochę jednak mieć, bo to jest właściwie jedyny bój, którym jesteśmy w żywiole. Takim, który rzeczywiście może nas pokonać. Pralka, zachłonięcie się wodą, różne elementy, złapany skurcz, możemy sobie wymieniać. Pływanie pływaniem, lecz ta logistyka. Jeszcze raz Paweł Januszewski. Technika pływania, piankę jaką zakładamy, na jakim akwenie, którzy do wody wejdziemy. Tam jest tyle wątków po drodze, że ciężko nad wszystkim zapanować. Przede wszystkim liczy się trening, jeszcze raz trening taki wytrzymałościowy, bo technika oczywiście ma znaczenie, ale nie aż taka, kiedy te dystanse są długotrwałe. Zawsze jest najtrudniej zacząć, podjąć decyzję o tym, że się ubieramy i wychodzimy na przykład na trening, bo jak już się ubierzemy, to wtedy idziemy. Prezes Polskiego Komitetu Paralimpijskiego Łukasz Szeliga. Triatlonista amator. Ludzie mają różne wymówki, żeby nie trenować, nie uprawiać sportu. Ja na przykład nie mam nogi, mam taką wymówkę, ale staram się z niej nie korzystać, bo ważne jest to, żeby w pewnym momencie, a tak naprawdę przez całe życie, czynnie uprawiać sport i się ruszać i korzystać z tych walorów profilaktyki zdrowia, tego, żeby robić swojemu organizmowi dobrze. W triatlonie nie ma nic trudnego i to jest tak naprawdę sport dla każdego. Jan Szczepłek, triatlonista z wolnej woli. Te trzy najbardziej popularne dyscypliny sportowe, czyli pływanie, rower i bieganie, to jest coś, co tylko wystarczy połączyć i już, i na trasę, i do zobaczenia. Do zobaczenia w Warszawie. Ironman warszawski w niedzielę to wydarzenie, któremu patronuje Trójka, chociaż program trzeci będzie też obecny na trasie połówki Ironmana w Gdyni i Poznaniu, a tym z Państwa, którzy chcą zobaczyć rywalizację triatlonistów, choć żaden z uczestników, z którymi rozmawiał Darek Urbanowicz, Panowicz o tym nie mówił, polecam strefy zmian. Bo tam też bywa ciekawie. To zakładanie butów, wskakiwanie na rower w nerwach. No, lubimy patrzeć na ludzi w nerwach. I'm not afraid to Halo, halo, dzień dobry panie Staszku. Chcę z radością zameldować, bo może nie wszyscy wiedzą, że przez nasze miasto, czyli Żyrardów, skąd do was dzwonię, przepływa rzeka o tej właśnie nazwie. Przepiękna Pisia Gongolina, posiadająca bardzo czystą wodę. A tak, tak, potwierdzam, bo nawet sprawdziłem dokładnie. Pisia, czyli rzeka uchodząca do Bzury, choć składa się z dwóch części o wdzięcznych nazwach Pisia Gongolina i Pisia Tuczna. Pisia Gongolina to też bohaterka naszej opowieści, opowieści Adama Sobieraja konkretnie, którą dziś będziemy tym najmłodszym czytać na trójkowej antenie. Zaczniemy po siódmej, już teraz zapraszam. Jamiroquai w trójce, Seven Days in Sunny June. Jutro będzie siódmy dzień słonecznego czerwca. A Michał Strzałkowski łączy się z nami. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. Ja przypomnę państwu, wczoraj wieczorem polskiego czasu Japończycy mieli lądować bezzałogową sondą na Księżycu i mieli z tego wydarzenia przeprowadzić transmisję. Zapowiedziałem, że ją obejrzę, ale pochłonęły mnie różne obowiązki. Nie obejrzałem, a Michał mówi, że nie straciłem wiele. To prawda. Transmisja trwała około 1,5 godziny i te transmisje wyglądają dość podobnie w wielu przypadkach. Tutaj operatorem całej misji była japońska firma iSpace, dlatego że to lądowanie na Księżycu było lądowaniem komercyjnym. Nie stała za tym projektem JAXA, czyli Japońska Agencja Kosmiczno-Aeronautyczna, tylko właśnie prywatna firma iSpace i kilka innych firm, które współpracowały z Japończykami. Jedna z firm amerykańskich, jedna z firm luksemburskich. Ten lądownik miał też łazika na swoim pokładzie, niedużego, wielkości kuchenki mikrofalowej, ważącego 5 kg. To miał być najlżejszy księżycowy łazik do tej pory zawieziony na srebrny glob, wykonany ze specjalnych kompozytów, tworzyw sztucznych, także też tego dotyczyła ta misja, aby przetestować taki nowy typ łazika, który miał pobrać trochę próbek księżycowego regolitu, przeprowadzić analizę, wysłać dane na Ziemię. Wszystko wskazuje na to, że jednak ten lądownik się po prostu rozbił, że po raz drugi budowałeś iSpace... napięcie, rozbili tak, się. Nie udało się, tak. Rzeczywiście i w tej transmisji przez godzinę mogliśmy oglądać takie PR-owe rozmowy dwójki prowadzących z kolejnymi inżynierami albo przedstawicielami firm, którzy opowiadali, jak ta będzie ważna misja dla wszystkich, jak ważna będzie dla komercyjnych lotów na Księżyc, bo dwie amerykańskie firmy prywatne wylądowały na Księżycu rok i dwa lata temu i Japończycy chcieli być trzecią firmą prywatną, a pierwszą nieamerykańską, która tego dokona. No ale mniej więcej godzinie, kiedy już zbliżał się czas tego lądowania, kiedy wszystko odmierzano, wszyscy właściwie już byli skupieni na takich obrazkach obowiązkowych, siedzących w rzędach, za rzędami biurek inżynierów wpatrzonych w monitory komputerów. Jest tych inżynierów tam kilkudziesięciu, bo są też kobiety, oczywiście kilkudziesięcioro osób z tego personelu. My te obrazki kojarzymy od hollywoodzkich filmów po dzisiejsze współczesne transmisje. Zawsze jest obowiązkowo pełno tych ludzi wpatrzonych w ekrany komputerów, siedzących obok siebie niczym studenci na wykładzie w jednolitych firmowych koszulkach. Natomiast w pewnym momencie ta sonda nagle utraciła łączność, podchodząc do, czy zbliżając się do powierzchni Księżyca. I nie było wiadomo, co się dzieje. Zatroskane miny inżynierów sugerowały, że doszło do czegoś poważnego. Prowadzący nie bardzo wiedzieli, co mają w tej sytuacji zrobić. Kolejne wideo pokazujące przygotowania do wysłania tej sondy puszczono, a potem transmisję po prostu urwano. I czekaliśmy około 4 godzin na konferencję prasową, żeby dowiedzieć się, co się stało. I na tej konferencji prasowej pojawił się szef całej firmy iSpace, pan Takeshi Hakamada. No i oświadczył tak. Do dzisiejszego poranka nie udało nam się przywrócić łączności z naszym lądownikiem. Nie spodziewamy się już, że to się uda. Nie jesteśmy obecnie w stanie potwierdzić nawet tego, w jaki sposób doszło do lądowania na powierzchni Księżyca. Zadecydowaliśmy więc o uznaniu drugiego etapu naszej misji za zakończone. Utracono łączność z lądownikiem na minutę i 45 sekund przed planowanym lądowaniem. Wtedy ten lądownik miał się znajdować na wysokości 52 metrów nad powierzchnią Księżyca i opadać z prędkością 187 km na godzinę. Taka prędkość oznacza, że odległość 52 metrów, pokonuje się mniej więcej w sekundę, a do planowanego lądowania była minuta i 45 sekund, więc prawdopodobnie ten lądownik nie zwolnił wystarczająco, mówił Takeshi Hakamada. Wiemy już, że lądownik nie zwolnił wystarczająco i nie osiągnął prędkości, jaka jest potrzebna do bezpiecznego lądowania na powierzchni Księżyca. Biorąc to pod uwagę, zakładamy, że jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, iż nasz lądownik dokonał tego, co możemy określić jako twarde lądowanie. Czyli z eufemizmami. No, na razie nie do końca wszystko jest pewne, co się stało. To znaczy, wszystko wskazuje na to, że się lądownik rozbił, no ale ponieważ się rozbił, to nie można się z nim skontaktować i tego potwierdzić. W takiej sytuacji korzysta się z orbitujących wokół Księżyca orbiterów. Japończycy takiego orbitera mają. Ten orbiter spróbuje sfotografować miejsce, w którym miało dojść do lądowania, no i wtedy być może będzie widać na przykład rozbitą na powierzchni Księżyca sondę. W ten sposób potwierdzono to, co stało się z sondą Resilience dwa lata temu w pierwszej misji firmy iSpace. Teraz była druga misja, no i też doszło do rozbicia się, ale doszło do rozbicia się na nieco późniejszym etapie lądowania, więc pewien sukces jest. Mniej zabrakło niż dwa lata temu, a szef iSpace, Takeshi Hakamada, już zapowiedział, że będzie misja kontynuowana, Resilience 3 poleci na Księżyc w przyszłym roku, a już trwają prace nad Resilience 4 i 5 i Takeshi Hakamada mówił, na tym polegają właśnie próby kosmiczne. Kilkakrotnie się próbuje wylądować i to się nie udaje, aż wreszcie się udaje i mamy